بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. Leo بإذن الله تبارك وتعالى كما قال إبراهيم الكسكوية leo siku ya Jumatano tunapofika katika muda kama huu huwa tunasihiana kupeana nasaha ili kuzukuza nafsi zetu zaidi ya jambo la kuchuma elimu na kustafidi zaidi. Baadaye faida hiyo itusaidie sisi katika jambo zima la kumwambia Allah subhanahu wa ta'ala. Na leo biidhnillahi tabaraka wa ta'ala tachukua maneno ya al-allama Abdullah ibn Abdurrahman al-Bukhari hafidhahullahu ta'ala. Maneno يا العلامة عبد الله بن عبد الرحيم البخاري سوى عبد الرحمن ذلك عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى قال أمامه تقوى نسيما فكلما ازداد عبد العلم النافع إلى نجا أتخفزيدي إليم ويمن خار فكلما ازداد العبد العلم النافع إلى نجا atakapokuwa ni mwenye kuzidi kuwa na elimu yenye manufaa izdada yaqinuhu yaqini yake ndivyo inavyozidi. Ila akiwa mja anazidi kuelimika na elimu hiyo ikawa ni yenye kumletea manufaa ndivyo ambavyo anavyozidi yule mja kuwa na yaqini yake kuwa ni kubwa kabisa. Wakamula imanu, na kadhalika imani yake inakuwa ni yenye kukamilika zaidi. Wa iradatuhu, na yale matakwa yake yanakuwa ni yenye kukamilika zaidi. Wa bihadhaini al-amraini, na kwa mambo mawili haya tatimu saada lil-abdi, ndiyo inatimia asaada wema utukufu lil-abdi kwa mja. Kwa maana ikiwa mja kwake yeye elimu imekuwa ni yenye kuzidi na ikawa elimu hiyo inamletea manufaa, basi mja huyo yakini yake inakuwa ni yenye kuongezeka. Yakini yake katika upande wa Allah subhanahu wa ta'ala inakuwa ni yenye kuongezeka. Yakini yake kuhusiana na siku ya malipo inakuwa ni yenye kuongezeka, na yakini yake ya kwamba hapa duniani anaishi kwa muda maalumu, iko siku atatoweka, inakuwa ni yenye kuongezeka, na dunia yake huwa ni kubwa zaidi. Na kadhalika hutimia ile imani yake, kwa sababu tayari kuna kitu kwake yeye kinamuongoza, nacho ni elimu yenye manufaa, na yale matakwa yake huwa katika hali ambayo iliyokuwa ya ukamilifu zaidi. Sasa haya mambo haya yakitimia, basi kadhalika hutimia ule utukufu kwa binadamu huyo, kwa mja huyo. Walfalahi, na kufaulu pia kunakuwa kunapatikana, walfaulu na kufuzu. قال الله جل وعلا أمسينا الله عز وجل وجعلنا منهم أئمة نقاكيك فيس تمفاجا لأبو المواهر aimatan, viongozi, yaduna biamrina, waqadi urudi hawa na uongoza kwa amri zetu, lama sabaru zama walipokuwa wamesubiri. Allah subhanahu wa ta'ala anasema amefanya katika hawa waja wake waliomwaa amewafanya kuwa ni viongozi, wakawa wanaongoza kwa amri zetu, lama sabaru zama walipokuwa. Huyu ambaye mwenye kutafuta elimu, kuna vitu vingi vinakuwa vinamfika, vikwazo vingi vinakuwa vinamfika, matatizo mengi anakuwa ni yenye kumkumba katika jambo la kutafuta elimu. Lakini akiwa ni mwenye kusubiri, basi yeye atakuwa ni kiongozi baadaye mbeleni, atachaguliwa na Allah kwa yeye ni kiongozi mwenye kuongoza umma kwa amri za Allah subhanahu wa ta'ala, kuanzia madrasa, tangu anasoma madrasa, akiwa ni mwenye kusubiri, akavumilia, akawaona wale wenzake kwamba ni wenye kutoroka madrasa, akaona wale wenzake kwamba ni wenye kukimbia, ni watu ambao walikuwa wadumu, yeye akabakia akaendelea kusoma madrasa. Basi mwishowe sisi twaona kwa mifano ambayo ilikuwa hai, wale ambao wanahudumu madrasa ndio baada yake au mbeleni huko katika masiku ya mbele, wao ndio wanakuja kuwa wasimamizi wa madrasa hii. Na haya ni mambo ambayo yanapo wazi haya, Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndio ambaye amewachagua hawa, kwa sababu kuna kitu wao walikuwa wako nacho, nacho ni jambo la kusubiri katika jambo zima la kutafuta elimu. Kwa hiyo mtu akisubiri katika jambo zima la kutafuta elimu, basi huyo Allah subhanahu wa ta'ala humfanya kuwa ni kiongozi, akaongoza kwa amri zake Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiyo Allah akasema waja'alna minhum, tukawafanya miongoni mwao aimatan, kuwa ni viongozi, yahduna biamrina, wakawa wanaongoza kwa amri zetu, lamma sabaru zama walipokusubiri. Kwa hiyo mtu akisubiri katika kutafuta kwake elimu, akavumilia kwa ile mitihani ambayo inamfika, akasubiri na akafanya subra kwa kila jambo ambalo limekumfika, basi Allah subhanahu wa ta'ala humtatulia shida zake ambazo alikuwa yuko nazo, kadhalika humpandisha daraja na kumfanya yeye kuwa ni kiongozi, akawa anaongoza kwa amri yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wakanu bi ayatina yuqinun, na wakawa hao viongozi hao kwa aya zetu ni wenye kuyakinisha. Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, akasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, akasema al-khayru wa sa'ada, khayru na saada, khairi zote na utukufu, walkamalu na ukamilifu, wasalahu na kutengenekea kwa mtu, na kwa mtu akafikia pahala akawa yeye ni mwema, munhasirun fi nawaini, ni wenye kutubilizika, au mambo hayo ni yenye kutubilizika na yenye kudhibitika katika mambo mawili ambayo mtu akiwa nayo mambo mawili hayo, basi kwake yeye ndiyo kutapatikana khairi, saada wa kamal na ukamilifu, wa salah, na vile vile kutengenekea kutapatikana mwake yeye, ikiwa mja huyu kwake yeye kutapatikana mambo mawili. Akayataja Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ya mambo hayo, akasema kwamba mambo hayo yanapatikana bila ilmi nafi, katika elimu ambayo yenye manufaa. Mtu akawa na elimu yenye manufaa, basi huyo mja kwake yeye kunapatikana alkhairu kullu, kheri zote zinapatikana kwake, wa saada na utukufu na kwanweze kupatikana kwake, kadhalika wa kamal na ukamilifu na kwanweze kupatikana kwake, kadhalika salahu kutegerekea na kuwa katika hali ambayo ilikuwa ya wema, katika hali ambayo ilikuwa nzuri kwake yeye kunapatikana mambo haya, ikiwa kuja kishamana na elimu yenye manufaa. Na elimu yenye manufaa inapatikana katika Qur'ani na Sunna, na aqwalu ahli hadhihi al-umma, au aqwalu as-salafi hadhihi al-umma, qawli za wale wema wa umma huu, ndiyo elimu yenye manufaa inapatikana hapo. Kwa maana mtu akisoma dini yake akasoma Qur'ani akaifahamu Qur'ani vizuri sana, na akafahamu hadithi za Mtume vizuri sana kwa ufahamu wa wema ambao ndio umetangulia, basi huyu kwake yeye unapatikana utukufu, huyu kwake yeye unapatikana kheri, huyu kwake yeye unapatikana ukamilifu, huyu kwake yeye unapatikana kutengenekea. Lakini mtu mtu akaacha kusoma elimu hii ya dini, akaacha kusoma kuifahamu Qur'ani, akaacha kusoma kuzifahamu hadithi za Mtume, na kwa ule ufahamu wa wema ambao alikuwa ametangulia, huyu mtu hata akomezidi katika elimu za kidunia, itakuwa kwake yeye heri imekupikana. Hata asome namna atakavyosoma, na ivyo msomi namna atakavyo ivyo msomi katika elimu za kidunia, basi haiwezekana kwamba huyo ikapatikana heri kwake yeye ile ambayo itakayomnufaisha duniani na akhera. Na ndio maana mtu akiingizwa katika kaburi, hata yeye alifika katika PhD, kwa maana amefika mbali katika upande wa elimu za kidunia, lakini akiulizwa mar rabbuka, nani mola wako katika kaburi, atabakia ha la adri, sijui. Huyu si ana dusturi, ana dusturi ya economic, ana dusturi ya engineer, ana dusturi ya kadha. Kwa nini aseme ha la adri, sijui? Kwa sababu tumekutikana kwake elimu ile manufaa. Kadhalika mtu afikie katika PhD ya elimu yote ya kimazingira, basi ikiwa kama hajishughulishi na kusoma elimu yake, pia akiulizwa maswala hayo katika kaburi, atabakia hivyo, hajui tena. Maswali yenyewe alikuwa ni mepesi kabisa, kwa sababu huyo mtu amekosa elimu ambayo ni manufaa. Kwa hiyo elimu yenye manufaa inapelekea mtu apate saada, apate alkhair, apate alkamal, alsalah, apate wal amal salih. Kadhalika jambo la pili, jambo la kutimia kazi ile elimu ambayo tayari mtu amekwisha kusoma. Elimu ni manufaa, yale mtu kusoma ni elimu yenyewe. Qala Allahu, qala Rasul, qala salaf hadhihi al-umma, akawa yeye amesoma elimu hiyo kisha baadaye akaifanyia kazi. Kwa sababu ukiwa umesoma tu kisha usifanyie kazi, bado kwa kweli utakuwa hakuna manufaa. Wakiangalia kwamba wewe umetakharaj Sudani au umetakharaj Misri au umetakharaj Saudia au umetakharaj Yemen au umetakharaj katika nchi ambazo zinatambulikana katika upande wa kielimu, lakini baada ya kutakharaj ikawa ile elimu wewe hujaifanyia kazi, bado unahitajika kwa kweli, kuna mapungufu makubwa sana, na ile saada ya kweli haipatikani, na ile kheri haikupatikana, na ile kamali haikupatikana, na salahu vile vile haikupatikana. Lianna alilma annafi, kwa sababu elimu yenye manufaa, yuthmiru amalan saliha, inaridhisha matendo ambayo yalikuwa mazuri. Mwenye elimu siku zote, basi kwake yeye kunapatikana matendo ambayo yalikuwa mazuri, matendo ambayo kwa mema, ndiyo elimu inaridhisha hiyo. Wa qawlan salih, na vile vile kauli zake zinakuwa ni nzuri, yule ambaye mwenye elimu yenye manufaa alishikamana na elimu yenye manufaa, vitendo vyake vinakuwa ni vizuri, kadhalika kauli zake zinakuwa ni nzuri, kwa sababu tayari yeye kuna kitu kinamsukuma katika kusema maneno yalikuwa mazuri, kinamsukuma katika kutenda matendo yalikuwa mazuri. Na ukimwona mtu yeye anazungumza maneno ambayo yalikuwa mabaya, anatenda vitendo ambavyo kwa vibaya, hata ikiwa anaitwa mtu huyu msomi, fahamu kwamba mtu huyu bado hajawa msomi, kwa sababu elimu ambayo alikuwa nayo haikumnufaisha, haikumletea manufaa, ndiyo ikaonekana yeye anafanya vitendo ambavyo kwa vibaya, ndiyo ikaonekana kwamba yeye anasema kauli ambazo kwa mbaya, kwa sababu elimu ambayo anasoma haimletei manufaa. Na huyo mtu mwisho wake huwa anakuwa ni mwenye kughadhibikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi tunasoma katika Qur'ani, katika ile sura ambayo kila siku lazima Muislamu aisome sura hiyo, nayo ni aya inayopatikana katika sura hiyo inayosema ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Pale unapoomba dua ukasema ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin, najua almaghdubi alayhim ni Mayahudi, na kila ambaye atakayekuwa mbeba sifa ya Mayahudi katika hili jambo ambalo kwa wao wamekasirikiwa. Kwa nini Mayahudi wakakasirikiwa? Kwa sababu walikuwa na elimu, lakini elimu yao haikuwaletea manufaa, ndio ikapelekea wakasirikiwe, ndio ikapelekea kwamba wao wapate adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu hawakuwa ni wenye kufanya kazi ile elimu ambayo walikuwa kunayo, hiyo ikapelekea kwamba wakasirikiwa. Kwa hiyo mtu ambaye mwenye elimu ambayo elimu hiyo tayari akawa anafahamu, basi yatakikana kwamba yeye aathirike na elimu hiyo kwa kutenda matendo ambayo kwa mema kwa mujibu wa elimu yake, na kusema kauli ambazo kwa nzuri kwa mujibu wa kauli yake, kwa mujibu wa elimu yake. Waljahlu, na ujinga, yurithu amalan sayya, na ujinga unarithisha matendo ambayo kwa mabaya. Wa qawlan sayyan khabitha, na inarithisha vile vile kauli ambazo ziko kwa mbaya. Ukimwona mtu anasema kauli ziko kwa mbaya na anafanya vitendo ambavyo kwa vibaya, basi fahamu kwamba huyu ni mjahili. Wa in kana yaatakidu annahu alim, fahamu kwamba huyu mtu ni mjinga, hata yule mwenyewe anayetakidi kwamba yeye ni nani, ni alim. Lakini ikawa kwake yeye kauli zake ni chafu, ikawa kwake yeye vitendo vyake ni vichafu, basi fahamu kwamba huyu mtu ni mjinga, hata ikiwa kwamba mtu anayetakidi kwamba mimi ni alim, kwa sababu elimu yenye manufaa yamridhisha mtu vitendo vizuri na kauli ambazo ziko nzuri. Kwa hiyo mwenye akili siku zote huwa anafanya pupa na huwa anafanya bidii juu ya kupatikana au juu ya kupata elimu yenye manufaa, liyantafia, ili anufaike yeye kwa elimu hiyo, wayartafia biamrillahi azza wa jalla, na ili yeye apate ubora na awe juu kwa amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenye akili siku zote hufanya bidii ya hali ya juu, na huwa hautumii muda wake ovyo, huwa hazembei. Anajua kwamba yeye ametoka nyumbani, amekwenda sehemu kusoma, basi yule muda wake anautumia vizuri, hazembei. Akasema kwamba mimi wacha nikae nipige story na rafiki yangu na shoga yangu, kisha kumaliza kupiga story tutawanyike, tuondoke tuzi nyumbani. Huyu si mwenye akili ambazo kwa timamu akili zake, bali mwenye akili ambazo akili zake zilikuwa zina chaji na ziko vizuri. Anajua yeye ametoka nyumbani, amekuja hapa kutafuta elimu. Kwa hiyo huwa anakupa, huwa ana joto ndani ya moyo wake, na lile joto huwa linamsukuma katika kufanya bidii ya kusoma na kuwa na malengo yake ayafikie, kwamba mimi nina malengo ya huu mwaka huu kutimiza Qur'ani, kama sijahifadhi ni hifadhi, kama sijui kusoma nijue kusoma, hadithi nizifahamu nizihifadhi, kadhalika hizi vitabu fiki ambavyo mimi ndio kusoma, basi nizingatie na nijue. Huwa ana bidii kubwa sana na huwa ana malengo, hapotezi muda, ameipangia ratiba maalum. Ratiba yangu mimi saa moja mpaka muda fulani ni kusoma, na muda fulani kufanya muraja, na muda fulani huu ni muda mdogo ambao nimejiwekea kwa ajili ya kupumzika, nikitoka hapo nikiamka nafanya muraja kitu kingine, mpaka nihakikishe kwamba mimi ninakuwa katika pahala ambapo niko pazuri katika pango hili. Basi wewe ikiwa umejipangia ratiba katika hali kama hiyo, Allah subhanahu wa ta'ala atakunyanyua juu, na wewe ndio unahitajika mbele ya wale ambao wamefanya hima katika jambo la elimu. Waisalika wewe ndiye una akili timamu, na baada ya muda mchache tutabadilika, utatofautika, utakuwa tofauti na wenzako. Kama vile ahlul ilmu kisoma sira zao, unakuta kwamba wao walikuwa wengi kwa bidii ya hali ya juu kabisa, bidii ya hali ya juu. Mfano al-Allama Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di, katika kusoma kwake alifanya bidii ya hali ya juu, alikuwa ana bidii ya hali ya juu, kadhalika alikuwa na hima ya hali ya juu, kadhalika alikuwa na mashafu katika kutafuta elimu, mpaka ikafikia pahala wale rafiki zake, rafiki ambazo rafiki zake walipomuona kwamba huyu elimu yake imewazidi wao na ule ufahamu wake umewazidi wao, basi tatalamadhu alayhi, wao wakajikubalisha kuwa ni wanafunzi kwa yule rafiki yao, wakawa wanasoma kwake yeye kwa sababu bidii yake ilikuwa ni kubwa. Walikuwa wanasoma pamoja, lakini bidii yake ilikuwa ni kubwa sana, kwa hiyo akawazidi wale wenzake. Na Allah subhanahu wa ta'ala anasema, walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, wale ambao wenye kujitahidi kwa ajili ya sisi, basi Allah atawaongoza. Mtu yoyote mwenye kujitahidi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na akafanya bidii kwa ajili ya Allah, Allah atamuongoza katika njia yake na atamweka juu mja huyo, na watu waenda akasema, yule mfano fahamu hali ya juu kabisa, yule ameruzukiwa, yule amepewa fahamu, na huku akiitakidi kwamba totali yule mtu amekuwa fahamu. Kumbe sivyo ilivyo. Kama ni ufahamu ni 5% tu ndio mtu ambaye amefanya nini, ameruzukiwa. Ule ufahamu uliobakia wa 95% ni ufahamu wa kujitahidi. Baada ya kujitahidi ndio Allah subhanahu wa ta'ala Ta'ala akamuongoza, akampa hidayah, akafahamu. Sasa wewe umekuja kusoma, lakini ikawa wewe mwalimu labda hajafika, au mwalimu labda amechelewa kidogo kuingia katika kipindi chake, wewe watafuta chochoro au wapiga stori na mtu, wewe unafikiria pale katika ile halaka ya elimu malaika wameshuka pale wakawa wanakuombea dua ya rehma, wewe unafikiria utazipata dua za rehma? Utakuwa unabarikiwa kweli? Kaa pale pale, usiondoke, dumu pale pale mpaka uhakikishe kwamba muda ambao ulikuwa umepangwa kwamba mimi niondoke hapa, au mwalimu aliopanga ndio niondoke, niende zangu nikapumzike, au niende zangu kwa shughuli nyingine. Watu walikuwa wakitoka kutoka mji mmoja kwenda mji mwingine kutafuta elimu, wakifika kule, mtu amefika kwa shekhe, shekhe anampa kazi yule mwanafunzi, anafanya kazi, anaambia rudi, ushasoma kwa leo. Anarudi, anakuja tena siku ya pili vile vile, anamwambia rudi, ushasoma leo. Mpaka shekhe anaona kwamba huyu kweli ana subra na anataka kusoma kweli, baadaye umetaka kumsomesha kiukweli kweli kabisa, na umpe elimu katika kiwango ambacho ni kikubwa kabisa. Kwa hiyo wewe, yani kutokezea kama hayo kwamba mwalimu labda hajafika kidogo, au kwamba amechelewa kidogo, au kwamba ameingia kipindi kingine, amechelewa kutoka kipindi kile, basi wewe usikupelekee ukatoka katika kile ile kile katika ile darasa pale huko, kwa sababu mwalimu unamtegea, umekaa nje unamtegea malipo kipindi ndio aingie pale. Usitoke, bali fanya muraja pale. Sasa pale kuna malaika wanakuja katika halaka ile ya elimu na wanakuombea dua nyingi. Lakini sasa wewe unakuja kusoma, baadaye ukatoka nje umeenda pia mizunguko kwa barabarani, hata baadaye waja zako ndani, wewe kuna heri nyingi zimekukosa na saada nyingi zitakuwa mbele kukukosa, na thamani vile vile utakuwa hutoipata, na salaha utakuwa huipati, kwa sababu kwanza kuna dua zile ambazo malaika wanaombea wale ambao ni kutafuta elimu, wewe unakuwa unazikosa na unajikosesha mwenyewe. Lakini mtu anakuwa hajui, na haya kwa sababu hajui. Kwa nini hajui? Kwa sababu nafsi yake inamuongoza katika kumshaurisha. Kadhalika shetani na yeye anamuongoza katika kumshaurisha, na anafahamu shetani kwamba wewe ukikaa pale kuna heri unazipata, basi anakuchezea chezea, anakutia vijiti vijiti vya masikio, fanya kitu fulani, wewe fanya hivi, hebu ondoka kidogo, panisha miu kidogo, nenda nje kidogo, nenda kanda kidogo, anakuchezea. Sasa wewe ukijiona unatoka, basi fahamu, au ukimwona mwenzako anatoka, fahamu yule ni mtu wa shetani. Umeelewa? Ukimwona mtu anatoka katika halaka ya elimu na muda bado hajafika, mwambie mzee, wewe ushachezewa na shetani. Ukitaka ndio hivyo, usitake ndio hivyo, ushachezewa na shetani. Na ikiwa kwamba hutaki kucheza na shetani, baki hapa hapa, ndipo ambapo ndo heri. Umefahamu? Umeelewa? Na shetani yeye huyafanya hayo kwa bidii kubwa, ili awapate wafuasi, kwa sababu yeye anataka kukuondosha katika sehemu ya elimu, anakuweka katika sehemu ya ujinga. Ukiwa mjinga tayari kwa mfuasi wake, ukiwa mfuasi wake tayari wewe anakupachikiza mambo ambayo anataka yeye, tayari unakukubali sana na ukumbusho wa Allah. Allah anasema hayo, istahwadha alayhim ash-shaytan fa'ansahum dhikrallah. Shetani amefanya nini? Amewatawalia wanadamu, akawasaulisha ukumbusho wa kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo akitaka kukusaulisha wewe, ukumbusho wa kumkumbuka Allah unakuwa mbali kabisa na jambo la kushikamana na yale ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu katika vile vikao vya zikri, vile vikao vya kumkumbuka Allah achakuondosha. Sasa tayari anajua huyu mfuasi wangu nishampata. Kwa hiyo wewe katika kuishi kwako, fahamu siku zote kwamba unaposoma, fahamu kwamba una maadui wawili ambao hawataki wewe usome, nafsi yako na shetani. Kwa hiyo wapigane, upambane nao mpaka uhakikishe unawashinda. Uibuke wewe ni alimu mkubwa katika maulama, uibuke wewe na elimu kubwa, na uhakikishe kwamba vitu hivi viwili siku zote unavishinda, kwa sababu nafsi, inna nafsa la amaratun bisu, nafsi inaamrisha uovu, na shetani na yeye, innama yadu hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir, shetani anaita wafuasi wake ili wawe katika wafuasi wa motoni. Kwa hiyo hivi vitu viwili hivi uhakikishe kwamba unavishinda. Ukikaa katika halaka ya elimu, isikupelekee wewe ufanye uzembe, ucheze baadhi ya vitu pale. Inawezekana mwalimu yupo ukawa kuna vitu vinakujia, ushawishi fulani unakujia kwamba wewe ulikuja na ubuyu wewe, si ulikuja na njugu wewe, si ulikuja na lai wewe, si ulikuja na afkeki, si ulikuja na mkato wa kufuma. Nimefahamu. Hebu toa kidogo, onja kidogo. Mwalimu anasomesha, basi inakujia tu. Unamwangalia mwalimu, unapia mdomo. Fahamu kwamba huyu ni shetani akishirikiana na nini na nafsi yako. Tayari amekumbusha kitu ambacho cha kuchezea. Sasa pia watekala vitu kama hivi, utanabahi navyo, uzikane navyo, visiwe ni vyenye kukutekezea wakati kwamba umekaa umepinda goti mbele ya mwalimu. Ukiwa unavidhibiti vitu kama hivi, utaweza kumshinda shetani katika njia za kitoto. Kwa hiyo nasema zangu, nijitahidini sana katika upande wa kutafuta elimu. Ndani ya kutafuta elimu, ndani yake kuna baraka nyingi sana, lakini endapo mtu akashikamana na zile njia zake za kutafuta elimu na akajiepusha na zile njia ambazo shetani anazitumia na ule ujanja ambao shetani anautumia wa kumwondosha mtu katika kutafuta elimu, mtu akajiepusha nao, akahakikisha kwamba yeye anakuwa mbali nao ujanja huo wa shetani na zile mbinu za shetani, anaepukana nazo, basi wewe ndio utafikia katika pahala ambapo alikuwa pazuri katika kutafuta elimu. Nakfi bihadha alqadr, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.